Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM serveru CNews.cz. Za mikrofonem vás jako obvykle zdraví dva redaktoři. Já jsem Petr Urban a ten druhý to je Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A Lukáš si vybral téma pro tento týden, respektive to téma si vybralo nás, že je to diskutabilní, jak se to stalo, buď jedno nebo druhý a nemůžeme to v podstatě ani dokázat, ani vyvrátit. Možná, že obojí je reálný, jako chápeš, obojí je pravda. Jo, a pravda je někde tam venku. No to rozhodně, já jsem to viděl. Dneska se jako výjimečně nebudem bavit o zvířátkách, ani Babišovi, ani fotbale, ale vezmeme trošku z těch počítačů se dotknem a to konkrétně Google. Evropská komise po ročním vyšetřování zjistila nebo vydala předběžnou zprávu, že Google zneužívá dominantního postavení na trhu, je špatný a měl by se sebou něco dělat, jinak mu hrozí velká pokuta až do výše 10% ročních tržeb, těch jako relativních, co se jako týká toho oboru, se kterým mají problém. No a my si myslíme, že to není úplně správný a že zase tam o tak moc nejde, nebo spíš asi se postavíme na tu stranu Google. No počkej, to tady vyvozuješ závěry předčasně, ne? To teprve rozhodne diskuze, co si myslíme, že jo? Co ty víš, co já si myslím třeba? No já si myslím, že pokud jsi normální, tak si myslíš to samý, co já. Ale já přece nejsem normální. No to je fakt. Ale já hledám pravdu tam venku, takže... Jo. No tak o co jde konkrétně? Evropská komise vydala tu zprávu, že... Google odporuje antimonopolním pravidlům a vadí komisi tři konkrétní věci. Týkají se teda Androidu, týkají se vyhledávání a týkají se Play Storeu. Jsou to tři oblasti, ve kterých má na území evropského hospodářského prostoru Google dominantní postavení. Má tady prostě v těchto oborech má prostě 90%+ podíl. Což prostě trápí ty politiky, protože tohle už jako je v podstatě monopol, není to žádný jenom jako dominantní postavení, ale je to vyloženě monopol, protože ti ostatní jenom tak jako paběrkujou. No a co teda vadí? Vadí jim to, že na telefonech, který se tady prodávají s Androidem, tak jsou tam předinstalované aplikace od Google, je tam vyhledávač, je tam prohlížeč. Pak jim vadí, že Google neposkytuje ten svůj Play Store obchodům, nebo ne obchodům, ale systémům třetích stran nebo prostě výrobcům, kteří by se chtěli nějakým vlastním způsobem forknout nebo teda udělat jako odnož toho Androidu, tak on jim tam neposkytne ten Play Store. A potom, to je takový neurčitý bod, tak komise říká, že Google finančně motivuje výrobce k tomu, aby tam nasadili vyhledávač Google jako primární nebo jako výchozí, což finančně motivuje. Nevím, jestli jim teda platí, nebo je v nějakým jiným způsobem zvýhodňuje, to mi teda není úplně jasný, ale jako bližší podrobnosti k tomu nemáme. Ono to hodně připomíná dění, který už se tady dělo. Tehdy šlo sice o počítače, dneska jde o smartfony. Což jsou počítače, že jo, víceméně. Jasně, což jsou počítače, ale prostě je to nový druh zařízení. A tehdy nešlo o Google, ale o Microsoft. A tam byl ten problém jako hodně podobný. Samozřejmě tehdy nebyl žádný jednotný obchod s aplikacema, jako je Google Play, ale trnem v oku bylo dominantní postavení Microsoftu na poli operačních systémů a to, že Microsoft přibaluje do Windows svoje aplikace, zejména teda Windows Media Player a hlavně Internet Explorer. Takže v zásadě historie se opakuje a já bych k tomu pro začátek řekl jenom to, že pokud vám ten spor kolem Microsoftu připadal hloupej, tak vám musí zákonitě připadat hloupý i to s Googlem, anebo obráceně, pokud vám připadá, že Microsoft potřeboval být potrestaný, tak si myslím, že budete mít názor, že Google potřeboval být taky potrestaný. No je to takovej trest za úspěch, ale já jsem si teda osobně myslel, že už právě ta akce nebo ty spory proti Microsoftu, že byly dost pitomý, taky tam padaly miliardové pokuty, ale prakticky tomu trhu nijak neprospělo. Já myslím, že ten trh se tak nějak uzdravil sám, hlavně teda co se týká těch prohlížečů, že lidi prostě začali používat Firefox nebo Chrome bez toho, aniž že ten, jako ten ballot screen, který tam potom jako přibalili do toho systému, takže na to zase jako takový velký vliv neměl. Prostě Explorer se stal zastaralým v určitý době a neměl ty funkce, nepodporoval nový webový standardy, tak prostě lidi možná přešli jinam. Blbý je to, že všechny tyhle ty zásahy umělý jsou strašně špatně měřitelný. Ono se samozřejmě dají měřit nějaký výkyvy po té, co byl nasazen ten ballot screen, jak si říkal, což teda byla svýho času taková obrazovka, která po instalaci Windows vyskočila a nabízela vám vždycky v náhodně vybraném pořadí několik prohlížečů. Byly to prohlížeče, myslím, vybírané podle velikosti tržního podílu. No tam je na tom vtipný, že o to se podle mě nejhlasitěji zasazovala Opera, o ten ballot screen, a jí to paradoxně vůbec nepomohlo, nebo ani těm ostatním prohlížečům, ale jí jako hlavně, a ona vlastně od té doby podle mě ten tržní podíl ztrácí. Tak já si myslím, že nestrácí. Opera je tak nějak víceméně na svým, ne? No, jako podle mě jako maličko ztrácí, že předtím se držela třeba jako možná až k 5%, ne? A teď má ten nějaký 1%. Hele, je pravda, že já jsem teďka delší dobu neviděl nějaký ty jejich zprávy. Oni to vydávají, myslím, čtvrtletně, týkající se nějakých financí, a vždycky tam uvádí i počet uživatelů desktopové verze. A já vím, že jako ještě před relativně nedávnou dobou to bylo fakt jako hodně podobné tomu, co bylo dřív, jo? Že spíš bych řekl, že ten jejich podíl tak nějak stagnuje. No. Je možný, že už začali ztrácet, protože pravděpodobně naštvali nějaký uživatele a uživatelky tím, jak ten prohlížeč začali měnit. Že? No, jako oni možná vydají zprávu, že třeba teďka mají typu třeba 20 milionů uživatelů, nevím kolik, a třeba před lety měli 15 milionů uživatelů, ale třeba od té doby se rozšířil počet počítačů. Já myslím, že jich bývalo vždycky kolem 50, ne? No, 50, já nevím, to jsem tak střel od hlavy, já vůbec jako nevím, že by takový čísla publikovali. No jo, to je vždycky přibalený k těm finančním jakoby oznámením, jo, nebo hospodářský výsledky. Jako, no. Já vím, že vydávali čísla o tom, jak jsou úspěšní jako obecně, že říkali prostě, že Operu používá 300 milionů lidí nebo tak, ale že by to takhle dělili přímo na ty jednotlivé platformy, to už si nevybavuju. No ale tenhle podcast není o Opeře, není vlastně ani o Microsoftu a Internet Exploreru, je o Googlu. Tak nějak dořekni to, co jsi chtěl říct. No já jsem říkal, že ty dopady těch omezení jsou strašně špatně měřitelný a jako i na tom trhu prohlížečů je jasný, že se pravděpodobně podepsalo víc faktorů, zejména Chrome je všeobecně přičítáno to, že jako jeho podíl roste, že jo. Chrome je skoro nejsilnější prohlížeč, že jo, nebo v podstatě druhý nejsilnější prohlížeč na webu. A zatím teda se mu nepodařilo přeskočit Internet Explorer, ale jakoby je otázka, nakolik lidi používají Chrome, protože chtějí, a nakolik, protože musí, jo. A je to samé jako s tím IEčkem, že jo. Lidi používají IEčko, protože je to předinstalovaný ve Windowsech. A třeba je ani nenapadne prostě zkoušet alternativu, prostě mají prohlížeče a neřešejí to a znají to. A to samé je s tím Chromem. Chrome se přiinstaluje do počítače s nějakým jiným softwarem, a jakože Chrome je nebo byl přibalený fakt skoro ke všemu a nastaví se jako výchozí prohlížeč. A jako co jsem se bavil s lidma, tak se to děje úplně běžně. Prostě Chrome se nastaví jako výchozí a lidi to používají, protože stejně nevědí, jak to změnit, a je jim to vlastně úplně jedno. Jo. Takže je otázka, znovu to říkám ještě jednou nahlas, je otázka, nakolik je to volba těch lidí a nakolik ty lidi jsou jakoby k tomu donucení. No, ale taky otázka, jak tihle lidi, tihle asi méně zkušení, kteří ani neví, že se jim změnil prohlížeč, tak jak vůbec jako přistupují k tomu internetu. Třeba můj otec, to je jako takový úplně synonymum úplného jako BFU, to je člověk, který jako fakt s tomu nerozumí, a on prostě na ploše má jednu ikonku a na to vždycky klikne. A kdyby tam byla jináčí ikonka, on teďka má Firefox, jo? A kdyby tam neměl ten Firefox, měl tam Chrome, tak ho to na to nenapadne kliknout. I kdyby tam bylo napsané jako znova, že to je Firefox, tak uvidí jako obrázek, že tam je jináčí, neklikne na to. Takže i kdyby se mu tam změnil ten prohlížeč na výchozí, na něco jiného, tak stejně bude pořád klikat na ten Firefox. Jo, no to už jsem taky zažil ty případy, že je dobrý těm lidem přejmenovávat ty ikony nebo ty zástupce na internet. Protože když tam je Firefox nebo Opera, že, tak nevědí, o co jde, tak prostě tam napíšeš internet. No, ale to jsme tímhletím chtěli říct. No to nevím. Podle mě se motáme v kruhu, takže rychle ven z toho. Trošku nějak. Asi jo. Já jako chápu, že Evropské komisi vadí to, že je to že ty aplikace Google jsou podmíněný v podstatě před instalací na tom Androidu. A jako já si myslím, že v tomhle systémovém myšlení se jakoby nic nemění, že stejně jako to bylo s tím Microsoftem, tak úplně stejně se ta Evropská komise nebo ta Unie chová dneska. Prostě argument je ten, že je to tam vnucený a ty lidi to používají tím pádem, že jo, a tím pádem jakoby Google nějakým způsobem potvrzuje nebo uplácává ten svůj monopol. To je pravda, ale jako nikdo ty lidi nenutí kupovat si Androidy. To samý nikdo nenutí výrobce používat jináčí systémy a i třeba jako ten Android si vytvořit jako podle svýho. Mají dostupný zdrojový kódy, můžou si udělat tu odnož, něco jak to zkoušel Amazon, i když jako brutálně neúspěšně. Ale ta možnost tady přece pořád je. No ale to je právě jakoby ta otázka, jestli tady ta možnost je, protože ty když si vytvoříš vlastní verzi Androidu, tak tam nemůžeš mít třeba Play Store, tuším, že jo? Nemůžeš, no, to je ta podmínka, no. A to je přesně ono, ale jakmile nemáš Play Store, tak seš v řiti, protože co máš dělat, jako ty aplikace jsou všechny v Play Storeu a ty nemůžeš těm uživatelům nabídnout telefon bez Play Storeu. Ale je tady zase šance pro někoho, kdo se vytvoří jináčí obchod softwarovej, velký, a přesvědčí ty vývojáře, aby to publikovali i tam. Takový obchody tady jsou, ale není tam prostě veškerý software a ty aktualizace tam nechodí tak často. Prostě Amazon má vlastní obchod, v Číně mají taky vlastní obchody, v Rusku je Yandex, ale jde to používat i u nás. Potom je jeden obchod, který se specializuje přímo na open source software, teď nevím, jak oni se jmenujou. Je tady toho víc, ty si tam ty obchody alternativní instalovat můžeš, ale ten Play Store teda ne. No, no a jo, ale jako já bych třeba pochopil, že vznikne obchod v Číně, jo, protože Čína se od všech izoluje, takže oni vytvoří vlastní obchod a ten třeba googlovský tam ani nepustí, budou to cenzurovat nebo něco. No, on tam ani není v Číně. No, jasně, no. Ale prostě pointa je, že všude jinde ve světě potřebuješ Google Play, protože žádný alternativní obchod nemá šanci uspět. Jako podle mě krásným důkazem je Amazon, který prostě to je obrovská firma. A ten jejich obchod je pravděpodobně druhý největší, že jo, po Google Play. A je to bída oproti Google Play, jako je to hodně velká bída. Těch aplikací tam zdaleka není tolik a ty, co tam jsou, fakt nejsou často ani tak aktualizovaný. Takže jako navíc těm vývojářům se obecně nechce moc, že jo, fragmentovat. Prostě když můžou si ušetřit práci a mít jeden obchod, tak prostě budou ty svoje aplikace dávat do toho jednoho obchodu. A jako já si nedokážu představit, že je donutíš, aby podporovali nějaký jiný obchod s těma aplikacema. Jo. A tohle to je problém. A tímhletím velmi nenápadným krokem, ale podle mě Google strašným způsobem silně tlačí na to, že tady nemůže vzniknout žádná alternativa toho Androidu. Jo. To je podle mě úplně jasný. I když opět, jak říkám, ono se to blbě vyčísluje. To alternativa ne, ale zase je to pořád tak otevřený systém, vlastně nejotevřenější teďka z těch jako hlavních operačních mobilních systémů. Že každý si to může přizpůsobit, jak chce, může si tam předinstalovat aplikace, jak chce. Třeba tam bude výchozí Chrome, bude tam Google vyhledávač, ale nic mu nebrání, aby tam dával ty ostatní aplikace. Samsung to tam má předspaný vlastními aplikacemi, aplikacemi od Microsoftu, je tam toho fakt jako hafo. No, to už je spíš nevýhoda pro toho uživatele, že? Protože tam je spíš bloatware. A no, ty no. Se opak nemáš ani kolikrát jak zbavit, že to nejde odinstalovat normálně. Jo, ale zase další věc je ta, že Google tam má nějakou podmínku, a to zase obracím jako na tebe, že bys to snad mohl vědět líp než já si to už nepamatuju přesně, že tam je nějaká podmínka, že ty výrobci musí kromě toho Play Storeu tam ještě nainstalovat nějaký aplikace jiný od Google, že jo? No je tam vyhledávač, Chrome, mapy, Gmail, YouTube asi. Nemůžou prostě použít jenom jako část toho, tam nemůžou si třeba říct, že tam chcou jenom YouTube, ale musí tam jako dávat celý ten balíček. I když obecně si myslím, že třeba Evropská unie to možná taky přehání trošku jako ty svoje kroky a řeči o monopolu, ale zrovna tohle si myslím, že prostě je blbě. Tohle si myslím už hodně dlouho a konec konců já vím, že někteří výrobci, byly to takový zvěsti, on to nikdo neřekne nahlas, ale někteří výrobci, a když jsme se o tom bavili v podcastu, měli problém i třeba s tím jednáním Google, že Google asi dost ostře tlačil na ně, že jako žádný takový vy si nebudete dělat vlastní Android a vy budete předinstalovat naše aplikace. Jo? A že ty vyjednávání s Googlem vůbec jako nejsou v rukavičkách, jo? Že Google je docela drsná firma, drsně si celkem prosazuje to svoje. To máš asi pravdu. Asi řešení by bylo, kdyby ten App Store, ten Play Store fakt otevřel a dovolil by to výrobcům instalovat všude, že by si to prostě taky stáhl jako nějakou aplikaci. Ale tam jako nejde jenom o ten Play Store, tam máš tam prostě klíčovou komponentou toho systému nebo celého toho ekosystému Google je ten Google Play Services, což je tam taky jako vlastně aplikace. Ale jako na tom pozadí té služba, která to všechno propojuje, která tam přidává třeba ty lokalizační služby Google, ty účty a další jako synchronizační věci a bez toho se to jako vůbec neobejde a jako nedokážu si moc představit, jak by to tam ti výrobci sami co to tam přidávali. Prostě Google jde o to je i vlastně jeho oficiální argument, že tady tímhle restrikcema tak se snaží tu platformu udržet jakoby celistvou, že nechci ještě víc fragmentovat, už je teďka jako rozfragmentovaná, pokud mluvíme o třeba těch jednotlivých verzích Androidu, ale nechce dělat takový víc jako různých Androidů. Takhle on ty výrobce jako drží zkrátka, takže oni jako udělují ty licence na Play Store a ty další aplikace a tím si jako pojišťují, že oni to musí otestovat podle nějakých jeho podmínek a tím jako budou všichni mít jistotu, že ty aplikace, které dělají třetí strany, takže tam budou fungovat všude. No já si myslím, že na tomhle argumentu něco je, jako do určitý míry se to pochopit dá, že nechtějí tu platformu dál fragmentovat, ale na druhou stranu si myslím, že to pro ně slouží bez pochyby taky jako výmluva, že? Hele, jako asi to můžou udělat, jako já bych si dokázal představit, že to Google prostě taky jako uvolní, tady ten fakt, že by si mohl jako ty instalovat ten Play Store a tyhle služby někde jinde, protože pokud by o to byl zájem, tak zase by na tom vydělával on, protože zase ten obchod nebo ty peníze by tekly přes něj nějakým způsobem, jo, ale právě, jak jsem říkal, a co je ten jeho argument, tak prostě nechce to jako tříštit tu platformu. Chce vědět, že ty aplikace budou fakt fungovat tam, kde on to nějakým jako způsobem licencuje a certifikuje. Jo, ale jako asi je to úplně zbytečné omezení, že jo, na tom se shodneme. No, my, jako i když by se dalo pochopit tohle, což říkám, já si stejně myslím, že to je jako z velké části výmluva, no, tak rozhodně se těžko ospravedlní, že podmiňují vlastně přítomnost toho Google Playe tím, že tam musí být aplikace jako Chrome a Google jako výchozí vyhledávač nastavený v těch telefonech. Jo, to už je podmínka, která jako těm výrobcům fakt svazuje ruce hodně a ty uživatelé, jak jsme se bavili, používají prostě ty výchozí aplikace, že jo, ty výchozí řešení. Jako nechápej mě špatně, Google je super vyhledávač a kdyby tam byl nastavený jako výchozí Bing, tak já si stejně půjdu a nastavím ten Google, ale o tom to není, že jo, jde o principy. To je otázka právě v Evropské unii, tak myslím si, že Bing tady nekonkuruje nikde, nikomu. Prostě Google tady je dominantní, ne protože to je Google, že prostě jako dominantní, protože je dominantní, ale je dominantní, protože je dobrý a protože Bing je na... Co si budeme povídat. A Seznam vlastně nemá zase jako ambice vůbec mu konkurovat už ve vyhledávačích. Seznam je ještě horší vyhledávač, ale o to nejde. Takže jako jde o principy, že prostě... Ale zase, vem si, že ten Android je tak těsně provázaný vyhledávačem a i tím prohlížečem. To máš to samý, jako nemůžeš odstranit, jak byla ten případ s Microsoftem, nemůžeš odstranit Internet Explorer ze systému, protože ten jeho základ je... Ten jeho základ je základem i pro jinačí systémové funkce. No, ukázalo se, že to jde. Microsoft ve své době, nepamatuji si, co to bylo za rok, jestli 2011 nebo 2009, počkej, vlastně možná to bylo rovnou se sedmičkama. Podle mě od Windows 7 jde Internet Explorer jakoby odinstalovat tam přes ten panel přidat, odebrat jako, systémové funkce. Ono to tam asi je, že to odstraníš, ale odstraníš jakoby jenom ten frontend, ale to jádro... To tam jako zůstane, protože to tam myslím jako renderuje třeba ty stránky, nápovědy a tak. Jo, ale jako třeba Google má v Androidu komponentu pro prohlížení webových stránek, kterou právě můžou a využívají ty další aplikace. Takže třeba ten Chrome sám no, to je ten web, tam web jako view, nemusí jo, ale oni teďka to taky no. přesouvají na ten Chrome přece. Ale proč jako? Nemusí, že jo? Nemusí tam dávat Chrome, můžou tam jakoby nechat samostatně nějak si to vykreslovací jádro, jo? A nebo já nevím, prostě jako možná by stačilo něco, jako byl ten balut screen prostě, ať se při prvním nastavení tě ten systém zeptá, že jo? Jaký chceš výchozí vyhledávač třeba, že jo? Nebo... A teď balut screen byla blbost úplná, ty bys to chtěl ještě na mobilu? Ne, tak já jenom jako hledám cestu prostě z tohohle toho ven, jo? Jak to udělat, aby to bylo tak nějak jako že fair pro všechny, jo? Protože je pravda, že Google si ty uživatele a ty uživatelky nahání prostě pod svoje křídla a do svýho kostela. Ale opět, argumentem Google je, že lidi mají zájem o alternativní aplikace. Že vedle toho, i když oni tam mají vlastní Hangout a všechno, tak stejně prostě je úspěšný nějaký WhatsApp, Facebook Messenger, samotný Facebook, Dropbox a tohle jsou všechno služby, které prostě jsou úspěšní, nebo lidi tam mají vlastní nějaký e-mailový klienty. A dokážou si najít tam ty alternativy. I ty prohlížeče, tak lidi nepoužívají jenom prostě Chrome, ale mají tam i tu Operu, která jako na mobilech je úspěšnější. Mají tam Firefox, Maxton a další a tak dále. Jako jo, ale to bylo to samé na těch Windows, že jo, jako lidi si taky dokázali najít ty alternativy. Jo, a jak říkám, balot screen na Windows byla krávovina a tady taky. A tak jako tam šlo prostě o to ukázat těm lidem, který opravdu třeba používali IEčko, protože to bylo integrovaný a prostě neřešili prohlížeče, tak ukázat jim, že je nějaká alternativa. Já si myslím, že ty lidi stejně asi sáhli po tom, co znají, protože lidi jsou prostě lidi a pokud nepřijdeš a neukážeš jim, nenainstaluješ jim jako to, jo, tohle to je třeba lepší, tak to prostě neřešej, že jako je to docela normální lidská vlastnost. Netvrdím, že dobrá, netvrdím, že špatná. Hudební služby, jo, já myslím, že je tam nějaký Spotify. tam určitě, co se týče počtu uživatelů, tak tam na Androidu jako hrozivě drtí jeho Play Music, i když je v systému integrovaný a je tam v podstatě jakoby výchozí. Jo, tak zrovna v tomhle případě jako to je případ služby, která není úplně zase tak úspěšná, to je jako je pravda. Nicméně Chrome je dost dominantní například, jo, a já nevím, jako tady ani nejde o to, že ten Chrome tam je, jakože tady spíš jde o to, že ty výrobci jsou nucený. Ty máš vyplý mobil? Hele, mám mobil v letovém režimu, ale představ si, že mi tady nějaký Instagram beta mi tady píše, ty. Aha, když mám jako mobil v letovém režimu, musíš tak... vypínat zvuky taky totiž. No jo, no, tak mě nenapadlo, že mi přijde jako notifikace. No, to jo, no. Omlouvám se, pokud to někoho pohoršilo. Teď nevím, co jsem říkal, člověče. Asi to nebylo nic důležitýho. Jo, jakože nejde až tak o to, třeba mě osobně, že prostě třeba je tam přidaný Chrome a je to výchozí prohlížeč, ale jde o to, že ten výrobce je nucený to tam nainstalovat. Jo. To je podle mě blbě. Podle mě blbě je jediná věc a to, že ty si ty výchozí aplikace nemůžeš odinstalovat. No to je další věc, co je blbě samozřejmě. Protože tím, že Google tam, nebo třeba Samsung, nebo ostatní výrobci, tak musí mít ty aplikace od Google, mají tam vlastní aplikace, potom tam mají nasmlouvaný nějaký prostě od toho Microsoftu a Facebooku. Ne každý to potřebuje, ale zabírá ti to místo v tom, na tom úložišti. A to je cenný a nechceš tam mít jako každou blbost, ale nemůžeš to zároveň smazat, že to ti tam ukrajuje to místo. Musel bys si to rootnout a to už je zase jako je takový problematický. Pokud se ztrácíš záruku, že jo? No. No, jako ono se ty aplikace dají vypnout, takže aspoň neběží na pozadí a odinstalují se aktualizace, takže nezabírají třeba tolik místa, ale stejně něco zabírají a stejně je to strašně hloupý. No. Tady jsou ty restrikce asi větší třeba než na tom Windows, kde máš taky jako předinstalovaný bloatware, ale můžeš si ho odinstalovat. Ale jako ty jsi mluvil taky o tom, že nikdo nenutí ty výrobce dělat telefony s Androidem, jo, ale ono... Opět seš u toho, jako jestli je to jejich svobodná volba, nebo jestli se jenom podřizují tomu trhu, že jo. Pokud udělají telefon s Windows Phonem, tak si ho nikdo nekoupí. iOS to má. Ale pokud nebudou dělat Apple mobily s Androidem vůbec, tak na ten Windows jako lidi na časem třeba přejdou. No jasně, jako to je docela dobrá strategie, člověče, jako že by všichni přestali dělat telefony s Androidem a najednou by ty lidi museli začít používat Windowsy, že jo, na mobilech, jako jo, ale prostě jo, víme, jak to je, jako ono už se to pak podporuje. Ve chvíli, kdy Android je dominantní a existuje pro něj tolik aplikací, kolik existuje, tak je prostě v podstatě nemožný ho sesadit z trůnu, jo, prostě je to kolos, který nějakou setrvačností, i kdyby byl sebeblbější, tak to ty lidi jsou v podstatě nucený používat a ty výrobci jsou v podstatě nucený ty telefony s tímhletím systémem dělat, že jo, tak to je. Stejně tak jako už nikdy, přesně tak, stejně tak jako už nikdy nikdo nesesadil Windows, jakože to svýho času taky býval hrozný systém, že jo. Dneska teda bohu dík Windowsy jsou dobrý systém docela, ale... Ale tak, no, ne. Co? Kritiku desítek necháme na jindy. Jo, to si necháme na jiný podcast, no. Jo, takže říkám, jako ta otázka... Co je a není dobrovolný, to je podle mě zásadní v tomhle případě. Podle mě tou otázkou je, co by to, nebo jak by to komu prospělo, kdyby, nebo oni pořád se ohánějí spotřebiteli, Evropská komise, že to dělá to pro spotřebitele, nejde jim ani o ty zájmy těch firem, nebo ne jako primárně, ale o spotřebitele. A co by to přineslo spotřebiteli, kdyby ten Android byl otevřenější a kdyby si tam ti výrobci jako mohli dávat nějaký jináčí systémy, ten Play Store, a mohli si tam instalovat aplikace dle vlastního výběru a tak. Jako, co by to komu přineslo? Stejně by tam chtěli mít ten Play Store, stejně by tam chtěli mít ty služby Google, pokud jsou na něch závislí. To jo, ale tak ty výrobci by prostě měli možnost udělat si vlastní Android, měli by možnost dát tam ten Play Store. Jako mohlo by to, že ten trh trošičku rozhýbat, mohli ale by pořád, tím pádem prostě vznikat... Ten Android pořád si můžou dělat podle sebe, prostě každý telefon, který si koupíš s Androidem, tak je úplně jinačí. Jo, tak mají tam jiný launchery, že jo, a takový věci. Že tam ale... je prostě těch pár předinstalovaných aplikací, tak jako koho to trápí? Ale tak jako říkám, jako principiálně to, že tě někdo nutí tam ty aplikace mít, jako není správně. Ale ty si to kupuješ s tím, že oni tam jsou. Ty máš možnost to koupit buď od jináčího výrobce, nebo prostě s jináčím systémem, ať koupíš si iPhone a čau. To není nic, co by tě nutilo. No dobře, prostě jako koupíš si iPhone. S těma antimonopolníma věcma, co se týkají těch informačních technologií, tak mám prostě problém, protože tady jako není žádná jako monopol, jako máš třeba u nějakých energií nebo nějakých omezených zdrojů přírodních, jako jsou třeba operátoři, kde máš jako omezený radiový frekvence. Tam prostě, tam to musí někdo regulovat, někdo hlídat, aby tam prostě nezneužívali toho, že mají monopol. Ale u těch počítačů a těchto věcí, tak jako přijde někdo novej a změní se všechno zase. No, to jako... Jo, taky jsou výjimky, pravda. Samozřejmě. Můžeme si vzpomenout zase na další antimonopolní případ Evropská komise proti Intelu, kde Intel prostě taky má jako brutální podíl na těch desktopových procesorech a v minulosti se provalilo, že on platil výrobcům za to, aby nenasazovali AMDčka a taky za to jako schytal miliardovou pokutu. Jo. To je, samozřejmě tohle je taky špatný, ale to je podle mě jako jinakší případ, nebo nedá se to vůbec srovnat s tím Googlem. To já asi nejsem jistý. Jako, víš co, podle mě to hrozně záleží na okolnostech a ten monopol může být sesazený někým novým, ale taky nemusí. A jako... Co by bylo špatný, to by bylo srovnatelné s tím, kdyby Google říkal těm výrobcům, že tam pokud chtějí tam mít Android, tak nesmíte tam dávat žádný aplikace od Microsoftu. A to jako neplatí, protože tam tyhle aplikace jsou. Je tam i Facebook a vůbec další věci. A myslím si, že ani není jako pravda, že by tam nemohli mít jinačí ty obchody. Samsung tam měl nějaký taky vlastní obchod dříve. Ale oni tam jako můžou mít jiný obchody, ale podstatný je to, že v těch obchodech nejsou aplikace, že jo? To je ten problém. A to už není problém Google zase. To prostě nemusí jako řešit, že ostatní obchody jsou na prd. Ale jo, ale tak jako... Řekni mi, proč by Google nemohl poskytnout svůj obchod jinému výrobci, který si udělá třeba malinko upravenou verzi Androidu prostě. Proč by to nešlo? Ale jako zase, tady tohle taky dělá. Máš třeba, asi i naši posluchači, čtenáři znají ten Cyanogen mod, co máš tu komunitní verzi Androidu, takového toho forku, ale máš i komerční verzi Cyanogen OS, kterou nasazují různí výrobci a tam už to je. Je to prostě Android, který jako je trošku jinakší než ten výchozí od, nebo než ten jako čistý Nexusovej, ale zároveň tam ten Play Store máš. A to jako tomu Google zaplatili za to, nebo ne, proč? Ne, tam vlastně jde o to, že Google ti to neposkytne tu licenci na systém, ale na to konkrétní zařízení. On ti to nedá prostě na systém, který ty si můžeš stáhnout, ale dá ti to na zařízení, který ty si můžeš koupit. Protože na tom zařízení je to ověřený, že tam to funguje, že tam to bude fungovat, že tam poběží ty aplikace. No a proč teda nevzniká jako víc forků Androidu třeba? Protože proč by to někdo používal, já nevím, proč to nedělají. To já nevím, tak Android je dost strašný, tak by se dalo třeba zlepšit. Že se to ještě teďka takhle neotevřelo, že by výrobci používali právě tady tyhle verze a třeba i, že by se o to ta komunita starala, aby to aktualizovala. Protože když tohle necháš na Samsungu a spol, tak vlastně jako na tu podporu kašlou, slušně řečeno. Jo, to už jsme se dostali zase někam jinam, jako asi, že jo, ale... No. Rozhodně mě teda víc trápí, když už jsme u toho, že Samsung a spol neaktualizují ty systémy, ať už to se týká těch nových funkcí nebo těch bezpečnostních záplat, než to, že prostě si nemůžu nainstalovat Play Store, kde chci, nebo že tam je předinstalovaný Chrome. To mě trápí v obojí stejně asi. Jo. Tak víš. Ne, tak jako já si myslím, že strašný paradox je v tomhletom případě to, že Android je jakoby open source, je to otevřený systém, ale zároveň Google uvaluje dost jako restriktivní podmínky, že jo, třeba s tím Play Storem, jo. A ale to už ale není, to už není open source, tady tohle. No dobře. Ten systém samotný operační i s těma klíčovýma komponentama, který jako jsou, nebo obsahují všechno potřebné, aby ty si z toho mohl vytvořit systém pro mobil, tak ty open source jsou, ale aplikace Play Store a Gmail, YouTube a tohle to už jsou jako proprietární, to už je proprietární software, prostě který má určitou licenci a buď to ti výrobci ji schválí a nasadí, anebo prostě použijou něco jiného. Nikdo nebrání udělat třeba Microsoftu vlastní obchod a vlastní celý ekosystém na tom Androidu postavený. Jo, ale a to myslím si, že Microsoft, já ti zase skaču do řeči, sorry, a myslím si, že Microsoft je jako jediný, který by tady tohle zvládl. Amazon prostě to je hubkař, který to jako nemělo vůbec smysl ty jeho telefony, ale věřím, že Microsoft třeba kolem toho Cyanogen OS nebo modu, tak se kolem něho hodně motá a dokážu si představit, že on udělá ten fork který Androidu, který by byl úspěšný, který by tam měl všechny ty služby, které by dokázaly konkurovat Google, byl by tam obchod i schopný a že by dokázal možná přesvědčit i ty vývojáře, aby tam v tom publikovali a aktualizovali a pak už by byli všichni spokojení asi. No, podle mě nějaká teoretická šance je, ale fakt by Microsoft musel přemluvit všechny, nebo jako hodně výrobců, aby začali používat místo Androidu Cyanogen i s tím jeho obchodem. Jo. A pak by teoreticky se s tím dalo něco dělat. Ale zase by nám tady začala vznikat nějaká fragmentace. A to je to, to je to, co nechce právě Google dopustit, jo, takže... Google podle mě to bere spíš jako výmluvu, jo, než jako reálnou věc. A teď ten argument použil taky. Ne, já jsem to jenom, hele, já se snažím jenom jako to brát ze všech stran, jo, já jsem jenom... Ty mi došly myšlenky asi. Jsem tě přeargumentoval. Ne, ty jsi mě nepřeargumentoval, ty jsi na mě vychrlil několik věcí a já jsem zapomněl, co jsi říkal předtím a teď jsem se v tom trošku jako ztratil, jo, ale... Takhle, co se týče spotřebitele, tak ten, kdyby neměl předinstalovaný Gmail, tak pravděpodobně by byl stejně ztracený, anebo by používal výchozí aplikaci nějakou jinou třeba, která by v tom systému byla jako kdo ví, ono se to asi nedá ani moc říct. Takže vlastně možná celá ta diskuze je úplně o ničem, že? Protože my stejně nevíme, jak by to bylo, kdyby to bylo jinak. To prostě nedokážeme říct. A proto si myslím, že kdyby Microsoft udělal ten celý ekosystém Androidový vlastní, tak je to možná reálnější možnost, než to, že by se ten trh nějakým způsobem uzdravil nebo nějak změnil, kdyby Google uvolnil ten Play Store nebo jako víc otevřel ten Play Store a ty svoje aplikace. To by podle mě jako nic nepřineslo. Já si myslím, že možná je to jedno, co by to přineslo. Možná jde fakt jenom jakoby o ty principy, že? Ne, fakt podle mě by stačilo a co jako je... Ty nemáš rád principy nebo co? Ne, žádný cipy nemám rád. Co by mi jako jedinýho stačilo, tak kdyby fakt na tom Androidu si mohl odinstalovat software, který tam prostě je přibalený. Ať je to od Google, ať je to od přímo toho výrobce, tak prostě co mi vadí nejvíc, tak je, že mi to tam zabírá na tom úložišti prostor. Hele, Evropská komise tvrdí, že Google finančně motivuje výrobce a operátory, aby do svých přístrojů předinstaloval vyhledávač Google. A to je prostě něco, co jakoby jde proti těm principům. To jo, to je bod, jako se kterým souhlasím. To je něco podobného, jako byl ten Intel proti AMD. Ale jako já tady nevidím, jakým způsobem motivuje, jako jim platí za to, že něco tam nasazujou. To prostě nevím, moc k tomu nevíme, protože komise tady toho nějak prostě neřekla k tomu žádný detaily. To je právě to, no. Což je škoda, já doufám, že se ještě něco dozvíme k tomu třeba časem víc, protože ta problematika je docela zajímavá, je to fakt na diskuzi všechno tohleto. No. Takže co je závěrem toho našeho povídání? Závěrem, já si myslím, že trochu Google přes prsty potřeba klepnout, že jak už jsem naznačoval, tak samozřejmě Google si hájí svoje zájmy a asi možná docela drsně. Vím, že i Samsung měl třeba problém, když se pokoušel prosadit na trh svůj telefon se systémem Tizen, tak prostě mu to nebylo dovoleno. Opět jsou to jenom zákulisní drby, že jo, ale říká se, že Google na ně naběhnul a my víme, že ten telefon fakt jako není. Oni plánovali slavnostní uvedení a pak to několikrát odložili a nakonec se nějak zrušili v podstatě. Jo. Tohle bych taky viděl jako problém. Kdyby Google řekl, že buď vám dáme licenci na ty naše služby a Play Store a vy za to nebudete dělat telefony s Windows nebo Ubuntu nebo Firefox OS, i když tyhle systémy jsou víceméně mrtví. To bych chápal jako problém, ale tohle se netýkalo, tenhle spor, pokud vím. Nebo komise tady tohle nezmiňovala. Jasně, to se tam neřeší, to asi nikdo nikdy oficiálníma cestama řešit ani nebude, to Evropská komise neví, ale já si myslím, že jako je znát, že Google prostě si ty, já už to tady řeknu asi po 20, jakože Google si hájí svoje zájmy, takovýma technikama, který si myslím, že by být neměli. Jakože třeba Microsoft předinstaloval Internet Explorer do Windows, mělo to nějakou svou určitou logiku, stejně tak chápu, proč prostě někdo říkal, že Microsoft zneužívá monopolní postavení, ale na druhou stranu pak uvedl edici Windows bez IEčka. A kdo chce, tak si ji prostě koupit může. Ono se to samozřejmě reálně neprodává, že jo, prakticky. Bez IEčka? Bez toho media playeru, ne? Já si myslím, že byla i bez IEčka někde prodávána, možná to bylo v Koreji, člověče. Jo. A v Evropě byla každopádně verze bez Windows Media Playeru, to máš pravdu. Jo. Kterou to byla... nevím, že by to někde někdo prodával. Ne, to jako, no spíš, že by to někdo kupoval, ono to v těch obchodech někde zastrčený je, ale jo. Jako. Ale každopádně Microsoft tam ukázal, že to prostě jde. Ten software jakoby dodatečný tam být nemusí a pointa Evropské komise je taková, že v podstatě ten, kdo dělá ten systém, tak pokud má i nějaké svoje služby a aplikace a integruje to celý do sebe a je tak strašně úspěšný, tak jak říkáš, taky pak za to trestanej a ta Evropská komise by si představovala, že prostě ta firma má dělat jednu věc a že to je prostě v podstatě jakoby střed zájmu, nebo prostě zneužívá svoje postavení. Že? Jedna věc podporuje druhou. Že? To, že Google má Android a jsou tam předinstalované jeho aplikace a je tam jeho vyhledávač jako výchozí a je to prostě vynucený, tak to podporuje to, že pak to lidi používají. Že? A tím se dostáváme k úplně jako jinému bodu, že Evropská komise nařizuje, aby každá firma dělala jenom to, co jí dají nejlíp. Jenom jednu věc, aby se na to soustředila a dobře, no, tak to jako krávovina nehorázná. To už je jako velký zásah do podnikání, no, tak to s tím už bych se teda osobně taky nesetřil. No, ale to je to samý, to je důsledek toho, co říkáš. Jako, že Google je strašně úspěšný a je za to bitej, nebo co myslíš? No. Jo, tak jasně, jako to určitě, no. Ale zase jako, aby mu někdo nařizoval, ty budeš dělat třeba jenom Android, prostě... to je blbost, no. Není úspěšný ve všem, co dělá. On si může silou prosadit cokoliv, ale prostě ne všechno mu jde, ne všechno se mu daří. Prostě nikdy neuspěl na sociálních sítích a nikdy se mu to nepodaří. Vyrostli jinačí. Na různých těch kecálcích taky. Prostě vyrostly úplně jinačí služby. Ani jako Gmail není úplně podle mě dominantní, že ve světě možná jako má největší podíl, ale ve světě prostě lidi jako používají úplně jinačí služby. Jako takhle, Gmail je myslím, že největší e-mail, ale zároveň má i velkou konkurenci, že jo? Asi tak by se to dalo říct. Jo, no. Jo, ale zase se vracíme trošku k tomu, co jsem říkal, jo? Ona celá tato diskuze je v zásadě hrozně abstraktní, protože my nevíme, jak by to bylo jinak, kdyby věci byly jinak a ono se hrozně blbě jakoby dokazuje nebo vyvracuje. No, jasně, to tvrzení, že vědět, jak by to bylo, kdyby to bylo jinak, jasně. Právě, jo, je hrozně těžký říct, co by se stalo, kdyby ty aplikace, kdyby tam ten Chrome nebyl. Jo, jinak ještě to zaznívá jako v diskuzích, kterých si tak občas čtu, že proč nezakazuje někdo třeba Apple předinstalovat tam vlastní aplikace a proč on tam může mít všechno systémový a nic tam jako nepovolí ti třeba ani změnu výchozího prohlížeče. Ale tam prostě jednoduchá odpověď, iOS nebo iPhone nemá dominantní postavení. Je to prostě přesně jako tak. Z hlediska Androidu, nebo vedle Androidu, to je minoritní systém. Tam ten poměr vychází jak? Jako 80-20% zhruba globálně? No v Evropské komisi, v Evropské unii, tak to je asi jako 90, třeba ku 9 a ten zbytek má třeba jako 1%. Ale zase tam je to asi hodně rozškatulkovaný, že třeba pokud bys vzal jenom high-endový telefony, jako, nebo drahý telefony, tak třeba od 15 000 nahoru, tak si myslím, že tam ten iPhone možná bude silnější. Než, jo, to asi než všechny, jo, no. Androidy jako dohromady v téhle cenové relaci. Ale ten Android to prostě má jako podchycený ze spoda a podle mě ten velký tržní podíl dělají jenom ty levné telefony. Ale to nevíme, protože tyhle statistiky nikdo nezveřejňuje a když tak, to jsou nějaký odhady, které jsou k ničemu. Jako můžeme si něco málo odvodit třeba ze statistik Windows Phoneu, ale v tom Androidu to může být trošku jiný, že jo? Takže... No, už to ukončíme, protože dneska jsme se aspoň pěkně pohádali. Ale době, jo, já mám radost z toho docela. Jo, v poslední době jsme většinou vždycky tak jako stáli při sobě a měli stejný názory. Dneska to aspoň trošku bylo divočejší. No, ale já si příště budu dělat poznámky, abych nezapomněl reagovat na něco, co jsi tam říkal a příště tě rozdrtím. Já to mám tak jako vymyšlený dopředu, že ti skáču do řeči a mluvím hodně. No, teď právě, že ty mě pak necháš mluvit a jako já už to nevyargumentuju. Přesně. Ale myslím si, že ty lidi, jako vem si prostě fakt, stejně tak jako ty výrobci, tak ty lidi prostě nemají alternativu. Jo, prostě když chceš smartphone, tak si jdeš koupit smartphone s Androidem, pokud teda nemáš tolik peněz, aby si šel koupit iPhone, což ale pro většinu lidí fakt jako je docela nedosažitelná volba. Jo, globálně teda. Ale kdyby všichni ti si šli koupit něco jiného, Firefox OS nebo něco levného, tak ta platforma vyroste a najednou budou mít zájem i ti vývojáři a tak. No, ale kdo si bude koupit platformu, pro kterou aktuálně nejsou žádné aplikace? Ale že? Android byl taky jednou ve stavu, kdy pro něj nebylo nic. No, jenže to byly ty začátky trhu, kdy prostě nebylo vůbec nic, kdy se ty platformy teprve musely nějaký uchytit. A teďka už ta situace je jiná, to už se prostě nedá srovnávat. No. Teďka už ten systém je tady zakořeněný a už ho prostě nikdo neschodí. A já nevěřím tomu, že by tuhle tu nadvládu někdy někdo zrušil. To prostě nešlo to ani přes ty patentové spory a nepůjde to nějakým žádným způsobem, ani komise s tím nic neudělá. Vem si třeba jako v Evropské unii nebo v Evropě teda vlastně spíš byl docela oblíbený Windows Phone, že jo? V některých zemích to mělo podíl i vyšší než 10%, třeba 15% nebo ke 20%. A taky to s tou platformou nic neudělalo. Tady to hodně ovlivňuje Amerika a ty její názory. Podle no určitě. Jako. Jo, takže každopádně ono říct, že máš na výběr, prostě není zase tak jednoduchý. Stejně tak jako ve své době třeba, když tady byly pouze tři velcí síťoví operátoři. Dneska tady máš aspoň virtuály a jejich teda požehnaně. Ale to jsem jako připomínal už dřív, že tady máš vlastně omezený rádiový frekvence, to máš prostě přírodní zdroje, které jsou prostě omezený. Tam jo, jako... ale ty nevíš, co chci říct, že jo? Nevím, no, ale jako blbost. Pointa toho mýho povídání je, že když tady nebyly virtuálové, tak tady byly velcí tři pouze operátoři a jako taky jsi mohl říct, když se ti ty služby nelíbí a připadají ti drahý, což jako byly, že jo, strašně předražený, tak si mohl říct, nepoužívej to, nekupuj si ty služby, ale na druhou stranu to znamená, že bys byl třeba bez mobilu prostě a můžeš si dovolit žít bez mobilu, jako ono to jde dost těžko, jo, takže je otázka zase, nakolik by to ale tady nebyla příležitost pro to, aby vyrostl jináčí operátor a který by mohl nabídnout lepší služby, levnější služby. Ale protože máš omezený přírodní zdroje. A ty se bavíš o něčem jiným, než se bavím já, podle mě. Ne, já ti akorát dokonale vyvracím, co se tady plácáš. Nevyvracíš, já ti tady říkám, že to není prostě volba. Prostě buď to si jdeš koupit nějaký předražený služby, anebo si je nekoupíš, ale to nejde, protože ten telefon potřebuješ mít, chápeš? Já si myslím, že mě nerozumíš. Ne, my si nerozumíme. Ježišmarja. No a prostě tě nemám rád a už běž dobu. Jako. Jo, já jsem víceméně doma teďka, takže. No, dobrý, jo, to jsem rád. Mám daleko. Tak, tak jo. No, tak doufám, že příští týden to bude jak zábavný. Já jako mě už ty diskuze s tebou unavujou docela, to je fakt náročný. Příští týden se popovídáme o Windows 10. A... No, tak to bude jaký náročný. To bude živo. Tak jo, za týden čau. Čau.